Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και τι κάνετε και πώς είστε και πώς τα περνάτε? Μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει, ακόμα μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Συνεχίζουμε στο μότο μας ότι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα είναι και καλύτερη. Μια καινούργια πηγή καταστροφής, θλίψης και πόνου. Και βεβαίως, αν όλα αυτά ισχύουν τον καιρό της ειρήνης, πόσο μάλιστα τον καιρό ενός πολέμου. Όχι ότι σταματούν οι πόλεμοι, αλλά εδώ έχουμε ένα γεγονός πολύ μεγάλης κλίμακας που έχει κατακλείσει την επικαιρότητά μας. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το The Press Project Radio, είτε από τα FM της περιφέρειας. Περιμένω στο YouTube, δεν έχει και παγκάκι, πότε αρχίζει η εκπομπή. Δικό σας συνάδελφοι, κάποια. Η δημιουργικότητα δεν σταματάει ποτέ και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί η προφητεία να πιούμε φρέντο με κιουνεφέ στην πόλη. Τι είναι το κιουνεφέ? Ξεκινάμε με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας. Αυτό το κιουνεφέ. Λοιπόν, Θάνο, πώς τη βλέπεις την ελληνική στάση απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα? Θα προσπεράσουμε πάρα πολύ βιαστικά την περιθωριακή αυτή ανάρτηση που έλεγε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος άνθρωπος που φοβάται ο Πούτιν, και να πούμε για την σοβαρή πλευρά αυτής της ιστορίας, την αποστολή πολεμικού υλικού. Ναι. Στο δεύτερο μισό θα πούμε για τις εξελίξεις στο μέτωπο και με τις συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει στη Λευκορωσία και ολοκληρώθηκαν, κάτι που μάλλον απεσιόδοξα μπορεί να το εκλάβει κανείς. Θα έχουμε τη Λαμπρινή στο τηλέφωνο, οπότε θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε λίγο στα δικά μας, τις εξελίξεις του τριημέρου, από διημέρου και Σαββατοκυριακού και σήμερα. Στέλνουμε, όχι μόνο εμείς, στέλνουμε αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Και μάλιστα δεν αποκλείεται και να στείλουμε και παραπάνω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε, αρνήθηκε να το αποκλείσει, παραπέμποντας σε αποφάσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάναμε από τους πρώτους, αλλά πλέον είναι σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν την ίδια τακτική. Εδώ θα στείλει το Λουξεμβούργο αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης που ζούμε. Ναι, και όταν λέμε αμυντικό τώρα, εντάξει, το κρίσιμο είναι αν πρόκειται για πολεμικό υλικό. Είδα να σχολιάζεται αρκετά το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε κάποια διαδικασία, κάποια διαβούλευση, όπως λέμε συνήθως. Δεν το λέμε για τέτοια ζητήματα, για πολέμους και στρατιωτικά και για εξοπλισμούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει πολύ νόημα να το λέει κανείς για την λειτουργία οποιοδήποτε οργάνου που να συμμετέχει σε αυτό, με δεδομένο ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι η απόφαση που λαμβάνεται από την κυβέρνηση να συμμετάσχει σε κάτι το οποίο δεν ονομάζει πόλεμο, δεν λέει η Ελλάδα πολεμάει, δεν λέει η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο. Απλώς η Ελλάδα μέσω των συμμαχιών στις οποίες εντάσσεται συμμετέχει στους οργανισμούς αυτούς που διεξάγουν τον πόλεμο και συμμετέχει με όπλα και σε κάποιες περιπτώσεις και με στρατιώτες. Οπότε αυτό είναι μια αλλαγή μοντέλου που έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο πόλεμος, και έχει να κάνει και με αυτή την αλλαγή που ήρθε από τις αρχές του 20ου αιώνα, με αυτό που ήταν ήδη από τότε ο πόλεμος από απόσταση. Αυτό που συνέβη για πρώτη φορά με τα βομβαρδίστικα και που σιγά σιγά καθιερώθηκε και που συνίσταται στο ότι οι χώρες μας μπορούν να εμπλέκονται σε σειράξεις σε όλον τον πλανήτη χωρίς κανείς να το ξέρει. Κανείς Αμερικανός πολίτης δεν μπορεί να απαριθμίσει τα μέρη στα οποία βρίσκονται Αμερικανοί στρατιώτες. Mm-hmm. Δεν Δεν είναι μέρος της πολιτικής συζήτησης αυτό. Οπότε και σε εμάς δεν είναι ότι ξαφνικά θα πει ο Μητσοτάκης, παιδιά, λέω να εμπλακεί η χώρα μας, και μάλιστα όχι να εμπλακεί με μια δήλωση στήριξης, όχι να εμπλακεί με μια ενδεχομένως βιαστική ή πάρα πολύ αιχμηρή, πιο αιχμηρή από ό,τι στις υπόλοιπες περιπτώσεις δήλωση στήριξης. Λέω να το κάνουμε στέλνοντας Καλάσνικοφ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγα ότι αυτό γίνεται με τον τρόπο αυτό που έχουμε συνηθίσει στις χώρες μας εδώ και αρκετές δεκαετίες, και έχει και αυτό το πρόσθετο χαρακτηριστικό που είναι μια πινελιά Μητσοτάκη, ότι περιλαμβάνει και διάφορους γραφικούς ενδοκομματικούς ανταγωνισμούς. Ναι, φαίνεται να υπάρχει μια κάποια απουσία του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Δένδια. Σχολιάζαμε και πριν στο newsroom ότι υπάρχουν και δημοσίευματα στο φιλοκυβερνητικό τύπο που επιτίθενται στον Υπουργό Εξωτερικών. Οι πληροφορίες και οι ενδείξεις ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Να θυμίσω την συνέντευξη με τον Τσαβούσογλου στην Τουρκία, τον ομολογό του, όπου βγήκε ο Δένδιας, είπε για τις αξιώσεις της Ελλάδας και για το διεθνές δίκαιο και για τις παραβιάσεις κλπ. Αντιμετωπίστηκε διθυραμβικά αυτή η ομιλία, και μετά έτρεχε ο Μητσοτάκης να πει ότι ήταν με εντολή μου. Αυτή ήταν η μία φορά που έγινε. Η δεύτερη φορά ήταν με την διαγραφή Μπογδάνου, που τότε λέγαμε ποιος τον διέγραψε τον Μπογδάνο ουσιαστικά. Τον έφερε προ τετελεσμένου γεγονότος ο Δένδιας τον Μητσοτάκη, κάνοντας την τοποθέτηση που έκανε όταν ο Μπογδάνος είπε αυτά που είπε. Υπάρχει αυτό το πράγμα, σχετίζεται με τα ισοκομματικά της Νουδού από ό,τι φαίνεται. Ενδεικτικές είναι και οι αναρτήσεις του Γιώργου Κίρτσου, που πλέον έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και μιλάει για ισοκομματικά ζητήματα στην Νουδού. Είναι πραγματικά η χειρότερη ώρα να λύνετε τα ισοκομματικά σας. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πει «Α, ωραία, πλακώνται μεταξύ τους» σε μια τέτοια πολιτική συγκυρία. Δηλαδή αν είναι όλο το θέμα το ποιος θα το παίξει ηγεμόνας, ηγέτης και παίρνω τις αποφάσεις, θα την πληρώσουμε όλοι μας, έχω να πω. Ναι, μην το κάνουμε σε ένα πόλεμο. Mm-hmm. Διαλέξτε κάτι πιο ανώδυνο. Mm-hmm. Ναι, την οικονομία, το φαΐ μας, ας πούμε. Α, τσακωθείτε, εντάξει. Ναι. Σε σχέση με το φαΐ μας, όχι για έναν πόλεμο. Αποφασίστηκε από ό,τι φαίνεται με τον Μητσοτάκη η αποστολή, προφανώς σε συνεννόηση, μετά τις επικοινωνίες που έχει με τους υπόλοιπους ηγέτες και μέσα στη συνεννόηση στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι επίσης προβληματικό, γιατί είναι κάπως σοβαρό το ζήτημα και δεν ρωτήθηκε πάλι κανένας. Η αντιπολίτευση είναι κατά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 είναι κατά. Και μάλιστα λέγοντας ότι αυτό που γίνεται είναι επικίνδυνο. Εγώ συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Από ό,τι φαίνεται, το κοινάλ είναι υπέρ. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εδώ πέρα. Υπάρχει μια κλιμάκωση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν περιμένω ότι οι συνομιλίες θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Μιλάω όπως έχω δηλώσει, με το βαθμό ασχετοσύνης που έχω μεταφέρει εξ αρχής σε όλη αυτή την κουβέντα. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στην Ουκρανία, και επίσης υπάρχει και ζήτημα και για τα δικά μας. Δηλαδή δεν γίνεται να μην σχολιάσει κανείς τη διαφορά στη στάση Ελλάδας και Τουρκίας σε όλο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έχεις μια χώρα που βγαίνει μπροστά, για μας λέω, σε όλη αυτή την αντιρωσική, καλός κακός, καλός για κάποιους, κακός για άλλους γραμμή, και έχεις μια άλλη χώρα που είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά τηρεί μια ουδέτερη στάση. Κρατάει ανοιχτά και το Βόσπορο. Προφανώς, καθώς διαμορφώνονται στρατόπεδα, στις δικές μας διαφορές, όλα αυτά θα μετρήσουν. Εδώ υπάρχει μια άποψη που λέει ότι εμείς θα είμαστε εκεί πέρα για τον σύμμαχο, με σκοπό να είναι ο σύμμαχος εκεί για εμάς όταν το χρειαστούμε. Αλλά υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι μέσα σε αυτό το κλίμα και με την ρητορική του ΝΑΤΟ, όχι τη ρητορική, δεν ξέρω πώς να το... Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, πώς τα μέλη του ΝΑΤΟ θα συνταχθούν υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, που είναι και οι δύο μέσα στο ΝΑΤΟ. Και ποιο θα βολεύει ξαφνικά να υπάρχει μια διάσπαση εντός του ΝΑΤΟ, και μάλιστα να περιλαμβάνει και την Τουρκία, η οποία κρατάει ανοιχτές τις γέφυρες επικοινωνίας με τη Ρωσία. Εδώ θα έλεγα να κρατήσουμε μια θέση αρχής, δηλαδή να πούμε ότι αν θεωρούμε σωστό να δηλώσουμε την συμπαράστασή μας σε οποιονδήποτε, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να σταθμίζουμε τις ρεαλιστικές συνέπειες. Δηλαδή θα ζητούσαμε να το κάνουμε και σε μια περίπτωση που θα ήταν μια άποψη αντιδημοφιλής ή που δεν θα συμφωνούσε με την κυρίαρχη συνένεση μέσα στο ΝΑΤΟ. Απλώς τώρα στην προκειμένη περίπτωση η ιδέα αυτή ότι υπάρχει μια σύγκρουση στην οποία ποντάρω στο ότι την κρίσιμη ώρα το ΝΑΤΟ θα είναι στο πλευρό μου είναι μια ιδέα την οποία πρέπει κανείς να σκέφτεται υπό το πρίσμα όσων έχουν προηγηθεί τις τελευταίες μέρες και της οδυνηρής συνειδητοποίησης του Ζελένσκι που βγάζει αυτά τα δραματικά διαγγέλματα λέγοντας ότι είναι εκεί, είναι απροστάτευτος που είναι κτλ. Ναι, από ό,τι φαίνεται τελικά υπάρχει μια στήριξη έστω και μετά από κάποιες μέρες στον Ζελένσκι. Δηλαδή, okay, στέλνουν πολεμικό υλικό, δηλαδή εκεί που φαινόταν. Γιατί όντως δεν ξέρω αν επαληθεύεται και ότι θα είναι τόσο εύκολο για την Ρωσία. Γενικά το κακό με αυτές τις αναλύσεις ενώ συμβαίνουν είναι ότι πολύ εύκολα μπορείς να πεις κάτι που να μην ισχύει την επόμενη μέρα. Σε εμάς δεν είναι η ίδια η κατάσταση, γιατί ο βασικός αντίπαλος σε όλον αυτόν τον ανταγωνισμό, τέλος πάντων, καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει, καταλαβαίνόμαστε, είναι μια χώρα επίσης μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν είναι μια χώρα που είναι ο βασικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ. Επομένως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη θέση της Ελλάδας και στο χώρο που βρίσκεται, που προφανώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις. Είναι παράλογο να μην λαμβάνεται. Είναι στοιχειώδης διπλωματία και στοιχειώδης εξωτερική πολιτική να μην λαμβάνεται υπόψη ότι κάνω αυτό και τι συνέπειες θα έχω αν βρεθώ σε μια δύσκολη θέση. Ναι, μα αν και ξέρεις και αυτό που λέμε τώρα ο βασικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι σωστά το έγραψε η Λαμπρινή και είναι και κάτι λογικό κιόλας ότι αυτός ήταν ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ, αλλά το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα συμφερόντων προφανώς ζει από την ύπαρξη τέτοιου τύπου ανταγωνισμών τους οποίους θα συντηρεί ή και θα επινοεί όταν χρειάζεται προκειμένου να διατηρούνται τα κέρδη του. Ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία ήταν μια τέτοια περίπτωση και εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα πρέπει να συντηρείται πάση θυσία. Θάνο, να κάναμε ένα σύντομο σχόλιο για την ανάρτηση του The Press Project που σχολιάστηκε αρνητικά. Εγώ ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα. Ήθελα προς τους καλόπιστους, δηλαδή, γιατί εκεί πέρα υπήρχε πάρα πολύ βρυσίδι, αλλά προς αυτούς με τους οποίους υπάρχει μια επικοινωνία, ήθελα να πω ότι όταν θέλεις να ασκήσεις κριτική στο The Press Project, ο βασικός όρος για να γίνει αυτό είναι να ασκήσεις την κριτική σε αυτά που πιστεύουμε. Αυτά που λέμε, δηλαδή. Δεν ασκείς την κριτική σου απέναντι σε ένα λάθος. Εκτός αν θεωρείς ότι το λάθος αυτό ήταν η προσπάθειά μας να λειτουργήσουμε ως κάποιο τύπου λαγή, να περάσουμε μια άποψη χωρίς να αναλάβουμε την ευθύνη της, όλα αυτά προφανώς είναι ανοησίες. Και η Λαμπρινή Θωμά και ο Πάνος Παπαδημονολάκης γράφουν κείμενα εκτενή με τα οποία δεν συμφωνούν όλοι. Δεν συμφωνώ και εγώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, αυτό το πνεύμα υπάρχει στο The Press Project ως προς την ελευθερία της άποψης και από εκεί και πέρα όταν έχει χρειαστεί να υπερασπιστούν μια αμφιλεγόμενη άποψη το έχουν κάνει με ευθύνη και αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την διακινδύνευση αυτή που έχει να λες πράγματα που δεν αρέσουν και συνεπώς να σε βρίζουν ή να χάνεις από αναγνώστες ή υποστήριξη ή ό,τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που εκφράζει μια αντιδημοφιλή άποψη. Αλλά δεν το κάνανε. Όταν λέμε για κάτι ότι έγινε λάθος, το αντιμετωπίζεις ως λάθος για ένα live blog το οποίο έχει κρατήσει μέρες και μέρες με πάρα πολύ δουλειά. Το να γίνεται κριτική του επίπεδου ντροπή στο The Press Project και τέτοια για κάτι για το οποίο γράφεται ότι ήταν λάθος, εγώ το θεωρώ κακόπιστο. Ναι, επειδή ρωτάτε και σε τι αναφερόμαστε, υπήρχε μια ανάρτηση που είχε ένα συγκεκριμένο ένα βίντεο από μάχες στην Χεβρώνα, όπου φαίνεται να αποχωρούν Ουκρανοί στρατιώτες, τέλος πάντων, και ένας από αυτούς λέει Partisan Pigs, κάτι που υποδηλώνει ότι είναι από τις φασιστικές ομάδες που κανείς νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι όντως υπάρχουν. Το αν χρησιμοποιείται παραπάνω από τον Πούτιν η αποναζιστικοποίηση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό έπαιξε χωρίς εισαγωγικά σε μία ανάρτηση από τις εκατοντάδες του live blog, χωρίς κάποιο είδους απόσταση, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που λένε καλά τα είπατε γιατί το μαζέψατε. Γιατί δεν υπήρχε απόσταση από την είδηση, υπήρχε ένας τίτλος. Και ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι ότι λέμε αντιφασίστες όλο το ρωσικό στρατό και κάτι τέτοιο, οποίο το πήρε ο άλλος, έκανε την τριχιά. Και πολύ καλό, και επίσης κάποιοι καλόπιστα είπαν παιδιά τι συμβαίνει εδώ. Καθυστερημένα μεν, το διορθώθηκε, βγάλαμε μια συγγνώμη, λάθη κάνουμε. Ήταν μια ανάρτηση από τις, θα το επαναλάβω, είναι εκατοντάδες πλέον και στο τέλος θα είναι πάνω από χίλιες αυτές που συμβαίνουν στο live blog. Όποιος θέλει και να, και να κρίνει την κάλυψη του περισπρόλου, το live blog είναι μόνιμο στο πρώτο σέλιδο, μπορεί να δει, να μετράει την αναλογία πόσο ρωσικό βάζουμε, πόσο δυτικό βάζουμε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες προπαγάνδας που παίζουν δυτικά μέσα. Είναι ήδη έτσι και αλλιώς φρικαλαίος ο πόλεμος, δεν χρειάζεται να βάζεις εικόνες από αλλού που έχουν συμβεί και για να δείχνεις ότι τώρα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Υπάρχουν βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, για παράδειγμα. Το πρώτο πράγμα που πεθαίνει στον πόλεμο είναι η αλήθεια, επίσης λέει το ρητό και το λέγαμε και στην εκπομπή. Καλά, και αυτό φαίνεται και από το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, μένεται ένας πόλεμος επικοινωνίας. Όταν λέμε πόλεμος επικοινωνίας εννοούμε με, με τις απαγορεύσεις των μέσων, που είναι κάτι λίγο πολύ τώρα σοκαριστικό. Έτσι δεν είναι, γιατί μπορεί να ασκείται μια κριτική ότι α, γιατί ενημερώνεστε από αυτά. Πώς να το κάνουμε τώρα? Χρειάζεται να ενημερώνεται κανείς από όλα. Χρειάζεται να υπάρχουν όλες οι ειδήσεις. Και εγώ το λέω πολύ. Πιστεύω ότι η Λαμπρινή και ο Πάνος, που είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικά με τα διεθνή, μπορούν να έχουν ό,τι άποψη θέλουν και να την διατυπώνουν. Προσπαθούμε παρόλα αυτά η κάλυψη να είναι ισορροπημένη. Όταν δεν είναι, αυτή είναι η κριτική που την δεχόμαστε. Αν υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο δεν το έχουμε βάλει, πρέπει να το βάλουμε και έχει παραλυφθεί, να θεωρώ σωστό να υπάρχει και να το βάλουμε. Αλλά τώρα, αν κανείς θεωρεί ότι θα ήταν μια ισορροπημένη κάλυψη αν βασιζόταν μόνο σε δυτικά μέσα ενημέρωσης, τι να πω τώρα, δεν ξέρω αν δικαιούμαστε να έχουμε αυτή την αφέλεια μετά από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μετά τα όπλα μαζικής καταστροφής δηλαδή. Να νιώθουμε ότι θα είμαστε απολύτως ασφαλείς αν απαγορευτούν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αν δεν έχουμε πρόσβαση στο Sputnik, το Russia Today, και επαναπαυθούμε στην φιλαλήθεια των New York Times. Δεν ξέρω ποιος το θέλει αυτό και αν το θέλετε. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο την αντίθετη άποψη, αλλά λέω ότι πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι πηγές. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται ένας αρκετά χαμηλός πήχης για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές. Γιατί προφανώς παραπληροφόρηση δεν θα υπάρξει μόνο από τη μία μεριά. Εγώ δεν λέω ότι η μία πλευρά θα λέει την αλήθεια και η άλλη θα λέει ψέματα, αλλά επειδή ύποπτη για παραπληροφόρηση είναι όλοι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν όλες οι πλευρές. Αυτό, τουλάχιστον μέχρι εκεί, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και ξαναλέω τώρα, σε επίπεδο μιας βασικής δημοσιογραφικής κάλυψης που γίνεται προκειμένου να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μετά, στις απόψεις, στα ανυπόγραφα άρθρα, μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε, να υπογράφει με την άποψή του και με την ευθύνη του την ατομική, αυτό που καταλαβαίνει ως σωστό και δίκαιο. Πάει Χεβρώνα και είναι καινούσα Χερσόνα, με συγχωρείτε. Αμέσως να το τσάτ στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης, μόλις πούμε Αρλούμπα. Τις εικόνες από το μετρό της Ρώμης που παίζανε για πανικό στο μετρό του Κιού, ποιος την είδε? Αυτό, ναι, ας πούμε, Sky. Σκεφτόμουν εγώ όταν είπα ότι παιδιά είναι ήδη φρικαλαίος ο πόλεμος, δεν χρειάζεται να παίζουμε άλλες εικόνες, αλλά τέτοια θα γίνουν γενικότερα. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το αποφύγουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να παίζεις και τις δύο πλευρές και να ακούει ο καθένας πολλή πλευρά. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, είναι καταδικαστέα, κατακριτέα η απόφαση της ΕΕ να κλείσει το RT και το Russia Today. Δεν είναι θέμα φιλορωσικών αισθημάτων. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα να υπάρχουν αυτά τα μέσα και να λένε, έχοντας 15 flags από πάνω τους, ότι είναι κρατικά μέσα ενημέρωσης, λες και τα μεγαλύτερα διεθνή δυτικά μιμιέ σε περιόδους πολέμου είναι απόλυτα μερόληπτα. Τα έχουμε δει στους New York Times και στο Guardian και σε αυτά. Και απλώς να μην μπορεί κανένας να δει την άλλη άποψη. Γιατί να αποκλείσεις, ενώ δηλώνεις και όντως είσαι σε καλύτερη κατάσταση από τη Ρωσία. Γιατί πρέπει να αποκλείσεις την αντίθετη φωνή. Καταρχάς τώρα δεν είναι ύποπτο όταν αποκλείς την αντίθετη φωνή. Είπαμε τώρα αυτή την μπούρδα με το μετρό που έδειξε, που έδειξε ο Sky, που ήταν από ένα παλιότερο γεγονός. Είχε ένα αφιέρωμα το Al Jazeera σε διάφορα περιστατικά που δείχνουν την μονομέρεια με την οποία έχει... τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά για την ακρίβεια όταν μιλάμε για τον πόλεμο και την προσφυγιά σε αυτήν την περίπτωση σε αντίθεση με άλλες. Θα δούμε και ένα ελληνικό τέτοιο κρούσμα από τον Νότι Μηταράκη. Δύο, είναι και Βασίλης Κικίλιας. Και Βασίλη Κικίλια. Μας το λέτε στα σχόλια, δείτε επίσης διαφορά στην αντιμετώπιση Ουκρανών από Σύριους πρόσφυγες από την Ευρώπη. Θα πούμε για την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, έχει μαζέψει σε αυτό το άρθρο το Al Jazeera όλα αυτά τα περιστατικά. Είναι από το CBS. Ένα σχόλιο που λέει ότι εδώ δεν είναι. Συμβαίνει σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα, δεν συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αλλού. Και ήταν το άλλο σχόλιο που έγινε στο BBC που υπόθηκε με τους ξανθούς γαλανομάτιδες πρόσφυγες, που καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι μια φράση πάρα πολύ προκλητική, ρατσιστική στην πραγματικότητα. Δεν αντέδρασε κιόλας ο δημοσιογράφος, ήταν πολύ μεσοβέζικη η αντίδραση. Είναι αυτό με τις Μολότοφ και εδώ... Και πάλι λέω, δεν πάμε να σκοράρουμε πόντους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς επιχειρούμε να καλύψουμε αυτήν την υπόθεση χωρίς να ακολουθήσουμε μονόπλευρα τη μία μόνο αφήγηση για το τι συμβαίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι χρέος μας. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ναι, και ένας λόγος που το συζητάμε παραπάνω είναι γιατί πάντα υπάρχει και ένα level παραπάνω από αυτό. Δηλαδή, το έχουμε πει πολλές φορές με τον Κωνσταντίνο και σε ανύποπτο χρόνο και πάντα στους καλόπιστους. Εγώ χαίρομαι για την απήχηση σε ανθρώπους που θέλουν να μας βλάψουν. Σημαίνει και ότι μας παρακολουθούν και ότι μας διαβάζουν και ότι γενικά έχουν κάποια συναισθήματα εναντίον μας. Οπότε σε αυτά δεν μας κάτσουν να κάνουν ότι καταλαβαίνουν. Δεν θα συμφωνούμε σε όλα. Δεν συμφωνώ εγώ με την Λαμπρινή, με τη Γωγό, με την Εκταρία, με τον Κωνσταντίνο. Σε όλα. Θάνω ό,τι θέλεις να μου πεις. Μίλα καθαρά. Συγγνώμη. Ναι. Δεν θα συμφωνούμε σε όλα. Οπότε δεν γίνεται να συμφωνήσουμε και με τους ανθρώπους που μας διαβάζουν και μας εμπιστεύονται σε όλα. Δηλαδή να μας αγαπάτε λίγο και όταν διαφωνούμε. Η διαφωνία είναι. Γίνεται με ανιδιοτέλεια. Και το όποιο λάθος γίνεται. Μπορεί να γίνει λόγω κούρασης, λόγω απήχησης, κάτι να ξεφύγει. Ή επειδή έχουν πέσει ρούβλια. Επειδή υπόθηκε και αυτό, να το πούμε. Αυτό είναι η άλλη. Αυτό μπορεί να συμβεί. Παιδιά, ότι κάποια στιγμή έχουν τα ρούβλια με το τσουβάλι εδώ πέρα, προφανώς θα στηρίξουμε Πούτιν, ο καθένας το. Ναι, επειδή έβλεπα και τέτοια σχόλια ότι εγώ δεν μ' άρεσε που είχαν κάνει αυτό, είχαν κάνει εκείνο. Και μερικά. Και ένα-δύο πράγματα. Εγώ δεν είχα ιδέα για ποιο άρθρο αναφέρεται. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ήξερα ότι. Έγραψα κάτι για ότι στήριξα αυτό ή ότι κάτι που μπορεί να είναι και πολιτιστικό εντωμεταξύ. Εδώ τα ακούγαμε για το κείμενο του Τσίρκα για το Don't Look Up. Που είναι λίγο παράλογο. Είναι μια ταινία, ας πούμε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά αυτό ήρθε εδώ πέρα. Πουτινικοί αντιεμβολιαστές. Υπήρχαν τέτοια σχόλια που. Φαϊτανιάτα μουστά στις ανασκοπήσεις. Που ολοκληρώνουν αυτήν την εικόνα για το πλήρες ψυχογράφημά μας, για το ποιοι είμαστε κατά βάθος. Γιατί, αν θελήσει κανείς να περιγράψει εσένα και εμένα, τι θα πει, πουτινικοί αντιεμβολιαστές. Νομίζω ότι αυτό μας περιγράφει απόλυτα τις πολιτικές μας προτιμήσεις και όλη την κοσμοθεωρία μας. Να πούμε λίγο. Επειδή είναι. Ναι, θα πούμε μουτεράκι και εκεί πριν πάμε σε διάλειμμα. Οπότε θα το πούμε λίγο πιο μετά το διάλειμμα. Και επειδή γίνονται τόσα. Πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή, 2,5 χρόνια ζούμε μια πρωτοφανή κατάσταση. Με αυτή την κυβέρνηση πιστεύω θα τη ζούσαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πανδημία και όλο αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανείς καταστάσεις. Προφανώς ο κόσμος δεν είναι και πάρα πολύ ψύχρεμος και πώς μπορείς να είσαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η εξαλωσύνη και το είσαι με αυτούς, είσαι με εκείνους και μονίμως προσπαθούν να δημιουργηθούν διάφορα στρατόπεδα, δηλαδή λειτουργεί και να διέρε και βασίλευε. Οπότε το καλύτερο είναι να μείνουμε ψύχρεμοι. Υπάρχει μια οικοδομητική κριτική και γενικά να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να επικοινωνήσουμε, το οποίο μου φαίνεται όλο και, και πιο δύσκολο. Στην, ενώ ανάβουν τα αίματα και ακούγονται και έξαλλες κορώνες από εδώ και από εκεί. Ναι, τώρα θα πω κάτι που είναι πολύ λεπτό ζήτημα. Δεν υποβαθμίζει την οδύνη των ανθρώπων που ζουν έναν πόλεμο κανείς αν πει ότι πρέπει να συζητήσουμε και να σκεφτούμε και να καταλάβουμε. Γιατί θα υπήρχαν και πριν πόλεμοι και θα υπάρχουν και μετά πόλεμοι εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Είναι πολύ προκλητικό που το λέω αυτό. Το λέω με απόλυτο σεβασμό στο δράμα οποιοδήποτε ανθρώπου αυτή τη στιγμή χάνει δικούς του ή ξεριζώνεται. Με απόλυτο σεβασμό το λέω. Παρ' όλα αυτά, πάντα πρέπει να σκεφτούμε και να καταλάβουμε. Δεν δείχνει δηλαδή σκληρότητα αυτό απέναντι στο ανθρώπινο δράμα. Δείχνει ότι προσπαθούμε να έχουμε μια ματιά που να αγκαλιάζει κάθε ανθρώπινο δράμα. Δεν γίνεται να βάζεις σε ζυγαριά τα ανθρώπινα δράματα. Και μοιάζει όλο και πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό, γιατί μονίμως είναι αυτό και ακούγεται ένα ναι, αλλά... Ναι, αλλά εκεί και ναι, αλλά εκεί και ναι, αλλά εδώ. Υπάρχει όλο αυτό το ναι, αλλά. Αυτοί που το κάναν σίγουρα ήταν η κυβέρνηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση το πώς το έφερε η κουβέντα αυτή και πώς Μηταράκης και Κικίας είπαν αυτά που είπαν. Δηλαδή, βγαίνει το Σάββατο το πρωί, να ξεκινήσω από το πρώτο, τον Κικίλια. Θα πεις Κικίλια και έχω εγώ τον Μηταράκη εδώ πέρα δίπλα μου. Θα απαγγείλω εγώ Μηταράκη. Είναι ο Κικίλιας λοιπόν στο Μέγκα. Και λίγο πριν φύγει, του κάνουν την κλισέ ερώτηση. Θα πάμε σε εκλογές πριν το καλοκαίρι? Λέει η άλλη παρουσιάστρια, μπορεί να πάμε και μετά. Και ο Κικίλιας λέει, έχουμε απαντήσει σε αυτό. Προφανώς κανείς δεν θα σου πει, θα πάω σε εκλογές, κανένας υπουργός. Είναι λίγο, το κάνεις το ερώτημα για να το κάνεις. Όπως με τον ανασχηματισμό. Ναι, δεν προαναγγέλλεται ποτέ. Δεν θα πούμε, άμα λέγατε ψέματα, θα εξαντλήσετε τετραετία. Προφανώς. Και μετά ο Κικίλιας κάπως το φέρνει, γιατί θέλει να το πει πραγματικά. Να σας πω όμως κάποιους που πρέπει να πάνε κάπου, λέει. Και λέει, μήπως αυτές οι ΜΚΟ που είναι στα νησιά του Αιγαίου θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να πάνε να βοηθήσουν στην Ουκρανία? Γιατί δεν γίνεται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό είναι το ένα. Και Μηταράκης. Ναι, όχι, να το σχολιάσουμε μισό λεπτάκι ένα. Αυτό πριν να το... Πού είναι όλη η αμφισβήτηση ότι... Ασχολείστε με τους πρόσφυγες, αλλά να τώρα που δεν σας ενδιαφέρουν οι πρόσφυγες. Γιατί αυτοί είναι καλοί πρόσφυγες. Έτσι δεν είναι? Και εδώ που τα λέμε. Οι πρόσφυγες, για ανθρώπους που δεν είναι σαν τον Κικίλια και τον Μηταράκη, είναι πρόσφυγες. Για μένα θα ήταν. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Νομίζω ότι λέει κάτι φοβερό, γιατί απλώς εκείνη την ώρα βρίσκει την ευκαιρία να πει την ακροδεξιά μπούρδα εναντίον των ΜΚΟ. Ο Μηταράκης είπε και αυτός την εξυπνάδα του για τους αληθινούς και ψεύτικους πρόσφυγες. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην προσπάθεια στήριξης του Ουκρανικού λαού άμεσα με τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Πολωνία και άλλες χώρες. Οι πρόσφυγες που φεύγουν από την Ουκρανία είναι πρόσφυγες πολέμου. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες. Αν πρέπει να πάρουμε και εμείς ως χώρα ένα αριθμό ανθρώπων, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος θα καλυφθεί από την Ευρώπη. Ναι, εδώ θα καλυφθεί το κόστος. Δεν τους πειράζει σε άλλες φορές να διακινούν απροκάλυπτα ψευδείς ειδήσεις για το πώς να διακινούνται ψευδείς ειδήσεις για το πώς τους πληρώνουμε και τους ταΐζουμε και κάνουμε και δείχνουμε, όταν πάλι το κόστος καλύπτεται από διεθνή προγράμματα ή καλύπτεται από την ύπατη αρμοστία. Αλλά εδώ πέρα φροντίζει να πει το κόστος θα καλυφθεί από την Ευρώπη και λέει κιόλας ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες. Θυμόμαστε τον καιρό που συζητούσαμε για την απίθανη δήλωση. Πόσο είχε πει ο Βορύδης, ένα εξωφρενικό ποσοστό που είχε δώσει σε πλήρη διάσταση με τα πραγματικά δεδομένα για το ποιοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες και ποιοι δεν είναι, και είχε πει μόνο ένα ποσοστό από, από τη Συρία και είχε αγνοήσει ένα τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου χάρτη από περιοχές τις οποίες μένονταν. Ναι, ήταν πάνω συγκρούσεις. Στο κατά την κυβέρνηση έπος του Εύρου, κατά εμάς πόλεμος εναντίον κατατρεγμένων, που έβγαζε κάτι ποσοστά ότι μόνο το τόσο της εκατό είναι από τη Συρία, οπότε αυτοί είναι πρόσφυγες και όλοι δεν είναι. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Ναι, ναι. Μήπως... Και στο Μηταράκι ισχύει το ίδιο, ότι πραγματικοί πρόσφυγες πρώτον εσύ βγάζεις το καθεστώς. Δηλαδή είναι και λίγο κατά του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο, όχι. Επαναπροωθήσεις, όχι. Το διεθνές δίκαιο ισχύει γενικά και πρέπει να ισχύει για όλους. Ναι, το παραβιάζει η Ρωσία, ξεκάθαρα. Το παραβιάζουμε και εμείς σε άλλες περιπτώσεις, ξεκάθαρα επίσης. Είναι λίγο το δίκαιο του ισχύρου, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν. Οπότε αποφασίζει ο Μηταράκης και λέει: εκεί είναι πόλεμος, το αποφάσισα. Αυτή είναι η πραγματική πρόσφυγες. Οι άλλοι είναι γιαλατζοί, μπορεί να τους φέρνουν οι Τούρκοι κλπ. Εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά το πώς, γιατί πραγματικά πάνω σε αυτό το τώρα, πάνω στο καινούριο δράμα, εσύ κάνεις ακροδεξιά, ξενοφοβική ρητορική. Δηλαδή, είχαμε το ναι, αλλά για τους Έλληνες δεν λέτε. Και τώρα πάμε στο ναι, αλλά για τους Ουκρανούς δεν έτσι. Φαντάζεσαι ένα διάλογο που άλλος είναι έξαλλος. Δεν λες με την Ουκρανία και τι πιστεύεις για τους Ουκρανούς και δεν πρέπει να πάρουμε Ουκρανούς. Και εσύ απαντάς, ναι, καλοδεχούμενοι. Refugees welcome. Αγγλική γλώσσα μιλάνε πάρα πολύ. Καλοδεχούμενοι. Ναι. Γενικά να μην ρημάζει την πατρίδα τους είναι το ζήτημα, αλλά όπου θέλουν. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε ανθρωπιστικά να το κάνουμε, εννοείται. Και ο άλλος επιμένει και φωνάζει. Πώς, και υπάρχουν και στο Twitter, ξέρω εγώ, ότι από διάφορα τρόλ της Νουδού κατά του Ιάσον Αποστολόπουλου. Συμβαίνει όλο αυτό και άλλος λέει: ναι, αλλά θα πάει ο Αποστολόπουλος να σώσει πρόσφυγες. Οποιοσδήποτε. Η Διεθνής Αμνηστία, ας πούμε, που είναι τους πρώτους που σχολιάζει, που καταγγέλει την ελληνική κυβέρνηση, έχει βγάλει 2 ή 3 ανακοινώσεις για τους αμάχους από ρωσικές επιθέσεις. Εκεί είναι η οργάνωση, εκεί θα είναι η οργάνωση. Οι ίδιες οργανώσεις θα είναι, γιατροί χωρίς σύνορα. Όλοι όσοι καταγγέλνουν την Ελλάδα για αυτά που κάνουμε θα είναι εκεί πέρα και θα κάνουμε. Το εργαλειακό, και είναι αυτό είναι το προκλητικό, ότι χρησιμοποιούν τα 2 μέτρα, 2 σταθμά της κυβέρνησης, ενώ προφανώς το κάνουν οι ίδιοι. Δηλαδή, εδώ θα ήταν ωραίο να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα για τα iPhone που έχουν οι Ουκρανοί. Υποθέτω ότι στο Κίεβο μπορεί κάποιος να είναι μακριβά ρούχα και να είναι πρόσφυγας. Εννοείται πως είναι πρόσφυγας. Θα αμφισβητήσουμε το καθεστώς του επειδή θα τον δούμε με iPhone. Ή να πούμε ότι να μαζευτούν όλοι στην Πολωνία γιατί είναι η πρώτη ασφαλής χώρα, ή ότι είναι το χειρότερο εντωμεταξύ. Όπως λέμε, τουρκική προπαγάνδα, ότι είναι και αυτά αμερικανική προπαγάνδα και δυτική προπαγάνδα και δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Και αυτά τα λένε για να, δίθεν για να συγκινηθούμε. Προφανώς θα τα πούμε αυτά. Εμείς έχουμε τη συνέπεια εδώ πέρα λόγων και πράξεων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Λαμπρινή Θωμά. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Μέρος Δεύτερο και Λαμπρινή Θωμά. Χαίρετε. Τι μου κάνετε? Λαμπρινή, εμείς καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις? Να συμπληρώσω ότι εδώ και 3 μέρες είναι και η Τίνα Επιτούνη στο... Αχ, δικό μου, δική μας παράληψη. Γιατί τη πίνουμε και εκείνη στο αίμα με τον κουρί της όμπας, όλα να τα λέμε. Είμαστε 3. Δική μας παράληψη. Θα γίνουμε 13 σιγά σιγά. Ναι, εγώ έπρεπε να το πω. Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Καλά έκανες, συγγνώμη Τίνα. Λοιπόν, και επίσης να πω και κάτι συγκινητικό για να δείτε πώς δουλεύουν οι αποστολές του ΠΡΕΣ, που είναι, φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι. Έγραψα σήμερα στο Facebook πόσο συγκλονιστικό είναι για αυτό για μένα με το RT και το Sputnik που γίνεται. Και κάποια φίλη από τη Χιλή το μετάφρασε ισπανικά, διάβαζε την ανάρτηση και μου έστειλε το ισπανόφωνο RT, ώστε αν έχω πρόβλημα να παρακολουθώ από εκεί. Ξέρω πως ίσως να μην έχει, καταλαβαίνετε όμως τι σημαίνει. Είναι μια άμυνα και μια αίσθηση ότι είμαστε παντού ενωμένοι σε κάποια πράγματα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Οπότε να μην ανησυχεί ο ακροατής μου, έχουμε και ισπανόφωνο αρτή. Θα το κλείσουμε εδώ, θα ακούμε το ισπανόφωνο. Εμείς να έχουμε τη δεύτερη πηγή, την τρίτη, την τέταρτη, όποια χρειαζόμαστε. Μ' αρέσει τώρα, που ξεκινάς αισιόδοξα σε κάθε σου παρέμβαση, το προσπαθείς. Αγωνίζομαι. Και θέλω να αρχίσω με αυτό το πιο σοβαρό που συζητήσαμε κιόλα. Στέλνουμε όπλα, στέλνουν όλοι όπλα, είναι ευχαριστημένοι που στέλνουν όπλα. Όταν θες ειρήνη, δεν στέλνεις όπλα. Πιέζεις για διαπραγματεύσεις. Όταν θες ειρήνη, δεν τους λες πηγαίνετε σκοτωθείτε Ουκρανοί με τα δικά μας τα όπλα. Όταν ανοίγει κάποιος οποιοδήποτε στο μικρό διάδρομο για διαπραγματεύσεις, τρέχεις να τον κάνεις μεγαλύτερο. Λαμπρινή, έχει υπονομευθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η διέξοδος μέσω των διαπραγματεύσεων? Προσωπικά το πιστεύω, γι' αυτό έχω πει και τραγική προσωπικότητα το Ζελένσκι. Δηλαδή, επειδή κάνω πολλές φορές τη νύχτα τη βάρδια, σημαίνει το εξής. Όταν κοιμάται η Αμερική, ο Ζελένσκι κάνει δηλώσεις υπέρ διαλόγου, όταν ξυπνάει η Αμερική και έχει εκείνα τα 40 λεπτά τηλεφωνήματα με τον Αντωνάκη, τον Μπλίνκεν ή με τον Biden, ο Ζελένσκι είναι κατά του διαλόγου. Λαμπρινή, να σε ρωτήσω γι' αυτό, επειδή το έχω δει να γράφεται, αλλά δεν έχω καταλάβει ποια είναι η τεκμηρίωσή του. Υπάρχει κάποιος... υπάρχει κάποια τεκμηρίωση, υπάρχει κάποιος λόγος χειροπιαστός, εκτός από την ανάλυση που... Παλινοδίες. Υπάρχουν οι παλινοδίες του ίδιου. Δηλαδή, ίσως πρέπει να κάτσω να τις μαζέψω σε ένα κείμενο. Έχουμε τουλάχιστον 15 διαφορετικές δηλώσεις. Ναι, να πάμε σε διάλογο, όχι να μα πάμε. Ναι, να πάμε εκεί, όχι να μην πάμε. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι σε σημείο που... Όχι, πώς να το πω, δηλαδή... όχι να μην πάμε, δεν εννοεί το αν όμως έρθετε θα δείτε τα πρόσωπά μας και όχι την πλάτη. Ή τέλος πάντων δηλώσεις που λένε ότι αν αποτύχει όχι, ο διάλογος τότε θα πολεμήσουμε. Γιατί αυτό δεν είναι παράλογο. Η Ρωσία προτείνει από την αρχή το Μίνσκ 3, έτσι. Δηλαδή πάμε στο Μίνσκ που είχαμε κάνει τις δύο άλλες συμφωνίες και ξεκινάμε να μιλάμε με αυτές. Αφού αρνούνται τις προηγούμενες συμφωνίες, είναι κάθετης αυτό, ξεκινάμε από το άσπρο, από το τίποτα, έτσι δεν έχει υπάρξει τίποτα πριν, καμία συμφωνία. Μετά λένε δεν θέλουμε στο Μίνσκ. Σηκώνεται και ο άλλος και λέει εγώ έχω πυρηνικά όμως. Και ξαφνικά θέλουν να γίνει στη Λευκορωσία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ενδεικτικά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις αποδείξεις. Ναι, απλώς αλλά είναι ενδεικτικά. Διεξάγονται συνομιλίες τώρα, έχουν ξεκινήσει. Την ώρα που και οι δύο πλευρές ή κλιμακώνουν ή συνεχίζουν. Δηλαδή, από τη μία, προφανώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από τη Ρωσία και υπάρχει και απειλή για τα πυρηνικά. Και από την άλλη, όλες οι χώρες της Ευρώπης στέλνουν αμυντικό σε εισαγωγικά υλικό στους Ουκρανούς. Οπότε, τι διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνουν όταν και οι δύο πλευρές φαίνεται να συνεχίζουν τις αναμετρήσεις? Η σήμερα είναι ότι έστειλε και το Λουξεμβούργο όπλα. Ναι, ναι, το είπαμε. Έχουμε ξεφύγει, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Διαπραγματεύσεις με τα όπλα δεν γίνονται. Είτε είναι τα όπλα του Πούτιν από τη μια, δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει μια ανακοχή, να υπάρχουν διεθνείς εγγυητές αυτής της ανακοχής, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να γίνουν οι συνομιλίες χωρίς να σκοτώνονται άνθρωποι και χωρίς να προσφυγοποιούνται άνθρωποι και χωρίς να ζούμε τα δράματα που ζούμε. Έτσι. Ένας ολόκληρος λαός είναι εκεί. Και είναι ένας λαός ο οποίος ως πριν 20 χρόνια ζούσε αγκαλιά. Και δεν υπήρχαν αυτοί οι εθνικισμοί. Όποιος τους έσπηρε και ξέρουμε ποιος τους έσπηρε, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι αποφασισμένοι να σπρώξουν τη Ρωσία σε ακόμη μεγαλύτερα άκρα. Έχουμε μπει σε φάση ψυχρού πολέμου, κανονικότατη, στους ψυχρούς πολέμους, οι πυρηνικές δυνάμεις δείχνουν η μία στην άλλη πόσο μεγάλα πυρηνικά όπλα έχουν και τα αναμετρούν. Η μόνη χώρα που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην ανθρώπινη ιστορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που τα χρησιμοποίησαν εναντίον ενός λαού ιτημένου, ο οποίος είχε αποδεχθεί την ήττα του. Σωστό αυτό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ξαναπαίζονται τα ίδια σενάρια που ο κόλπος των χείρων, οι πρόξη πόλεμοι στην Αφρική, οι πρόξη πόλεμοι στην Ασία, που είχαμε δει και τότε. Εγώ είχα δει, εσύ αυτό είναι μικρό. Εξήγησε τα όμως αυτά. Πες μας το νόημα της αναλογίας, Λεμπρινή. Δηλαδή, αναλυτικά, δεν μπαίνουν οι Ευρωπαίοι μέσα στην Ουκρανία. Τι είναι πόλεμος δια την προσώπου, δηλαδή, και πώς λειτουργεί. Δεν μπαίνουν μέσα, αλλά στέλνουν όπλα. Καθορίζουν την πολιτική γραμμή αυτή τη χώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε ως μετριοπαθής. Έτσι, ο Ζελένσκι ξεκίνησε ως μετριοπαθής. Εξελέγει γιατί δεν ήταν εθνικιστής από τους προηγούμενους. Είπε ο κόσμος, αμάν ένας νορμάλ άνθρωπος. Τον μετέτρεψαν σε εθνικιστή με τις πιέσεις, γιατί δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, στον ΔΕΤΕ. Και επίσης υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο οι νεοναζί 15% θες. Κυβερνούν τη χώρα με την έννοια ότι ο κόσμος τρέμει. Με την έννοια ότι είναι μέσα σε όλες τις αστυνομικές, στρατιωτικές κλπ. δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό θέλεις να το εξηγήσεις και αυτό περισσότερο, Λαμπρινή, γιατί αυτό είναι ένα επιχείρημα. 15% σου λέει κανείς. Ναι, το ξέρω. Και εμείς είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Ωραία. Θέλω να εξηγήσεις, δηλαδή, για ποιο λόγο αυτό το 15 δεν είναι 15. Αν σου έλεγε κανείς, αυτό είναι ένα ποσοστό. Δεν είναι η χώρα. Δεν μπορεί να επικαλείς αυτό το ποσοστό, δηλαδή, για να κηρύσεις. Πες μου. Φυσικά και δεν θα πω ότι ο λαός της Ουκρανίας είναι φασίστες. Να είμαστε έτσι, σε λογικά πλαίσια. Αυτό που έγινε είναι ότι μετά το 14. Εκείνοι που πήραν το πάνω χέρι ήταν οι φασίστες. Και αυτό γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί με κάθε δυνατό τρόπο εθνική ταυτότητα, διακριτή από τη ρωσική. Και αυτό έγινε με αμερικάνικα κεφάλαια. Έγινε με αμερικάνικη διπλωματία. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε έτσι για το τι έγινε τότε. Έγινε με αμερικάνους εκπαιδευτές της CIA να εκπαιδεύουν όχι το στρατό, αλλά τα παραστρατιωτικά νεοναζιστικά σώματα. Και αυτά τα έχουμε. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Είναι πολύ διαφορετικό από το έχει 10% νεοναζί την Ελλάδα, ξέρω εγώ, οι φασίστες ή ξέρω εγώ, χρυσαυγίτες. Το έχει 15% που κυβερνάει και που το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι εναντί στοιχεία με την ISIS, για να δώσω μια εικόνα. Ούτε η ISIS είναι το 100% στις περιοχές που δρά. Το θέμα είναι ότι ένα ακραίο φασιστικό στοιχείο το χρησιμοποιεί για τις πολιτικές σκοπιμότητες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Πάει πολύ παλιά αυτή η ιστορία. Έτσι γεννήθηκε και ο φίλος μας ο Μπιν Λάντεν, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα, αυτό δεν αθώνει τη Ρωσία. Με τίποτα. Εκείνο όμως που φαίνεται από το ότι έχει πάει γωνία όχι μόνο ο Δένδιας αλλά και ο Λαυρόφ, ο οποίος δεν πολύ εμφανίζεται, ενώ έχουμε υποτίθεται διπλωματικές κουβέντες και βλέπουμε πολύ περισσότερες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, της Ρωσίας, των ενόπλων δυνάμεων ή του Κρεμλίνου του ίδιου από ό,τι βλέπουμε του Λαυρόφ. Είναι κάτι που δείχνει ότι παρά την, όπως ακουγόταν, πολύ ψυχρεμότερη στάση του και το ότι ήταν εναντίον αυτού που γίνεται, δεν επικράτησε η άποψή του. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε επικίνδυνα χωράφια και από την άλλη μεριά. Δηλαδή δεν έγινε κάτι για να οδηγήσει σε διπλωματικές συζητήσεις όπου η Ρωσία να έχει το πάνω χέρι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για το επιχειρησιακό διπλωματικό στην περιοχή εκείνη συγκεκριμένα. Για τον Λαυρόφ λες, για όλο το εγχείρημα, για την επίθεση. Από την ώρα της εισβολής. Από την ώρα της εισβολής τον έχουμε δει μία φορά επίσημα. Αυτό μάλλον έχει να κάνει και με το αυτοκρατορικό καθεστώς που έχει εγκαταστήσει ο Πούτιν. Δηλαδή, ναι, το διάβαζα και σε αναλύσεις τις οποίες βρήκα εύστοχες ότι δεν υπάρχει Ρωσική Βουλή, Δούμα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ο Πούτιν που αποφασίζει και αποφάσισε να γίνει αυτό. Δεν λήφθηκε κάποια απόφαση. Δηλαδή. Αυτά είναι, ας πούμε, πράγματα. Τέλος πάντων, έχει ανάγκη η Δύση να δαιμονοποιεί. Έχει ανάγκη να δαιμονοποιεί. Είναι παλιό το σενάριο και πολύ γνωστό. Και άμα ξεκινήσεις να δεις ποιος έχει δαιμονοποιήσει και πού και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της κάθε φορά, φαίνονται τα πράγματα. Ειδικά με τον ενεργειακό τομέα. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι η Ευρώπη που τρέχει να στείλει όπλα στην Ουκρανία θα πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα πολλαπλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή παραδοθεί ανεφόρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασκεί την πολιτική που θέλει ο εφέντης. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή φωνή. Σε επίπεδο εξουσιών μιλάω, έτσι. Κανείς δεν είπε, «Ωπ, παιδιά, δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε». Ο Ζελένσκι, ο καημένος πριν την εισβολή, ήταν ο μόνος που το είπε. Έτσι, προσπαθούσε, αλλά δεν τον άφηναν. Και ούτε μπόρεσε. Και αυτό δείχνει επίσης ποιος κυβερνάει και αν κυβερνάει αυτός. Λοιπόν, έχουμε μία κατάσταση στην οποία η Ευρώπη θα βρεθεί από 100 μεριές πηγόμενη. Η οποία Ευρώπη παραδίδει τους λαούς της επίσης σε μία οικονομική κρίση βαθύτατη αυτή τη στιγμή. Εάν κοπούν, όπως φαίνεται, 100% οι σχέσεις με τη Ρωσία, γιατί εκεί πάμε, αυτό είναι το βασικότερο, ότι η Ευρώπη στέλνοντας όπλα, ενισχύοντας τις χώρες της Βαλτικής με όπλα, 4.000 στρατιώτες που ήταν να γυρίσουν στην Αμερική, να το εκεί, θα παραμείνουν εκεί για κάποιες εβδομάδες ακόμα, λέει, και μάλλον στο Μάιο, που είναι οι νότες, τα νότα μου. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει υποταγή, δεν θα κάνει τίποτα και θα αποκόψει πλήρως τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Αυτό θα το πληρώσουμε όλοι, γιατί το ενεργειακό έχει να κάνει με τις τιμές των πάντων από προϊόντα. Η Ρωσία έχει αγορά να στραφεί, που είναι η Κίνα. Έχει δύο αγωγούς από εκεί. Η Κίνα παρακαλάει να έχει ενέργεια. Οι Αμερικάνοι αυτό που καταφέρνουν είναι να βοηθήσουν την Κίνα να γίνει υπερδύναμη. Λαμπρινή, πώς το... Καλά, αυτό πώς το εξηγείς, κατά την άποψη σου, τι είναι εσφαλμένος σχεδιασμός, κοντόθωρος σχεδιασμός? Είναι ο εύκολος σχεδιασμός. Είναι αντισοβιετικά αντανακλαστικά είναι δηλαδή. Ακριβώς. Είναι η ίδια αντανακλαστικά. Είναι ο εχθρός που ξέρει ο μέσος Αμερικάνος, η Ρώση, έτσι. Αυτή είναι ο εχθρός. Εδώ και δεκαετίες. Η Σοβιετική και μετά η Ρώση. Οπότε όλο το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει πολύ εύκολα να κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει εσωτερικά αντίκτυπο όπως έχουν άλλες χώρες. Αν πει ξαφνικά θέλω να χτυπήσω την Κίνα, θα τους πούνε είστε τρελοί. Γιατί η Κίνα, ειδικά μετά την επίσκεψη Νίξον, είχε περάσει σε μια φάση, είναι μια ήσυχη χώρα, εντάξει είναι πολύ, εντάξει έχουν λεφτά, αλλά εντάξει, το μέσο Αμερικάνο στα σύλλα του, ας πούμε. Έχει πάει και η μισή Καλιφόρνια, φτιάχνει εκεί τα πράγματά της, τα high-tech. Είναι μια χώρα με την οποία έχουν τελείως διαφορετική σχέση και είναι τελείως διαφορετική η συνείδηση του μέσου Αμερικάνου για την Κίνα. Και να πω επίσης ότι εδώ έχουμε και μια αλλαγή. Ο Τραμπ τη είχε βάλει μαζί η Ρωσία και η Κίνα είναι η εχθρή μας. Έτσι. Εδώ έχουμε πάλι το. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας, ας την αφήσουμε την Κίνα προς το παρόν. Χωρίς να συνειδητοποιούν ότι σπρώχνοντας τη Ρωσία προς την Κίνα, την Κίνα δυναμώνουν. Και μάλιστα πάρα πολύ, ειδικά αν υπάρξει αυτή η τροπή, η οποία δεν θα γίνει αύριο, αλλά το SWIFT, το SIS, που είναι το σύστημα το κινέζικο το αντίστοιχο που στείνεται, θα δούμε να αλλάζει όλη η παγκόσμια οικονομία. Αυτό το έγραψα σήμερα, πραγματικά είναι, μου πήρε πολύ χρόνο, γιατί δεν είναι το ισχυρό μου σημείο, να πω την αλήθεια, να τα καταλάβω όλα αυτά, αλλά πραγματικά είναι μία από τις συγκλονιστικές εξελίξεις που μπορεί να έχουμε, όπως λένε οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές. Το να στραφούμε ξαφνικά και να δούμε ότι το δολάριο δεν θα υπάρχει, ας πούμε, σε 50 χρόνια και θα υπάρχει το one. Και θα λένε ποιο δολάριο, τι ήταν αυτό. Και η Αμερική. Λαμπρινή, ναι. Είπες για το πώς αποδυναμώνεται η Ευρώπη και σίγουρα αποδυναμώνεται και από τους εξοπλισμούς, έτσι. Γιατί αυτά τα λεφτά που φεύγουν για να επανεξοπλιστεί η Γερμανία. 500 δισεκατομμύρια. Θα φτάσει το 2% για το που θέλει το ΝΑΤΟ. Για να, η Γερμανία, μόνη της, έτσι. Ο εξοπλισμός της Γερμανίας ήταν ένα από τα πράγματα που δεν θέλαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο χωρισμός της Γερμανίας στα δύο έγινε γι' αυτό. Ο εξοπλισμός της Γερμανίας πάντα, σε τέτοιο βαθμό κιόλας, δεν σήμαινε καλά πράγματα για την Ευρώπη. Και ένας φόβος μου, θα τον πω, είναι ακραίος, μπορεί να είναι και ηλίθιο αυτό που θα πω, το βάζω όμως στην εικόνα, είναι... Δεν μας δίνεται το αέριο, θα έρθουμε να το πάρουμε μόνοι μας. Καλά, εμένα δεν μ' αρέσουν οι αναλογίες. Δηλαδή, όπως προσπαθούμε πάρα πολύ να βρούμε και αναλογίες με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως οι αναλογίες να είναι με τον Α μερικές φορές, με την έννοια υπάρχει η ταύτιση Πούτιν με νέου Χίτλερ και προσπαθεί να εμφανιστεί ως ένα τέρας που αποφασίζει έτσι. Έτσι και με τη Γερμανία. Δεν είναι η ίδια Γερμανία, προφανώς. Οπότε μπορούμε να. δεν χρειάζεται να πούμε δεν πήγε ποτέ καλά αυτό όταν έγινε. Το θέμα είναι ότι γίνεται. Αυτό δεν θα μπορούσε να σημαδοτεί ότι η Ευρώπη προσπαθεί να έχει παράγοντα εξελίξεων, να είναι παράγοντας των εξελίξεων. Θα σου πει, δεν θες να είναι ποιον η Γερμανία ή η Ευρώπη γενικότερα. Πώς θα γίνει, Ευρωστρατό δεν έχουμε. Θα παίζουμε τα παιχνίδια των ΗΠΑ μονίμως. Δεν πρέπει η Ευρώπη να έχει μια συλλογική άμυνα και όλες οι χώρες μαζί ενωμένες. Αυτό το όλες οι χώρες μαζί ενωμένες περιλαμβάνει τη Βρετανία ή όχι? Αυτό είναι ένα ερώτημα το που δηλαδή βρίσκεται η Βρετανία. Το ρωτάνε και στο chat. Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι η Ευρώπη γενικώς? Και επίσης ποια Ευρώπη? Αυτή που απαγορεύει τα κομμουνιστικά κόμματα ή οποιοδήποτε σοσιαλιστικό κόμμα, ας πούμε? Ή η υπόλοιπη Ευρώπη που δεν τα απαγορεύει? Κοίταξε, υπάρχει μια άποψη και εγώ την εκτιμώ, που λέει ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο το ολοκαύτωμα και οι Γερμανοί γίνανε σημαία ήταν γιατί ξεπλενόταν για την αποικιοκρατία η Ευρώπη και οι Αμερικάνοι. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται η Ρωσία και η Ουκρανία, δικαίως η Ρωσία, ενώ το ουκρανικό ζήτημα, έτσι, για να ξαναπεράσει η αποικιοκρατία, ο εξεψιοναλισμός και ο ρατσισμός του λευκού ανθρώπου με έναν τρόπο. Πάλι ξεπλένουν όλους. Βγήκε η Κοντολίζα Ράις να πει ότι ναι, το να μπαίνει σε κυρίαρχο κράτος και να κουνάει το κεφάλι της είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Κοντολίζα Ράις. Είναι αδιανόητα πράγματα, έτσι. Είναι αδιανόητα. Ξεπλένονται κανονικά. Απ' την άλλη, Λαμπρινή, μου φαίνεται ότι αυτά θα πρέπει να τα δούμε και λίγο αντίστροφα. Δηλαδή, είδα να γράφεται αρκετά ότι τα επιχειρήματα του Πούτιν είναι κατά έναν ειρωνικό τρόπο βγαλμένα όλα από το εγχειρίδιο οδηγιών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όλα αυτά, η προστασία. Την ίδια γλώσσα. Ναι. Η ίδια γλώσσα ακριβώς χρησιμοποιείται. Ναι. Είναι ξεπατικούρα, το είπαμε από την αρχή. Ναι. Ακριβώς την ίδια λογική. Οπότε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σταθούμε απέναντί του, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι? Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κατά πόσον ο ένας σπρώχνει τον άλλον. Αυτό ακριβώς είναι και η κλιμάκωση, αυτό είναι και οι εξοπλισμοί. Όταν το λέμε, ας πούμε, για Ελλάδα-Τουρκία και τους εξοπλισμούς, και ότι μας σπρώχνουν, είναι αυτά που λέμε τόσα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει μόνο για Ελλάδα-Τουρκία. Και οι κλιμακώσεις δεν γίνονται από τη μια μεριά. Οι κλιμακώσεις γίνονται και από τις δύο μεριές. Και από τις πέντε μεριές μπορεί να είναι. Από το πώς διαμορφώνονται δηλαδή κάποιες ισορροπίες. Και πάντα τα επιχειρήματα. Μιλάμε... Ναι, δηλαδή εδώ υπάρχει το επιχείρημα για το πολεμικό υλικό. Παιδιά, τι θέλετε, τον βλέπετε. Τον άλλον έχει φτάσει Κίεβο. Να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά. Τι θέλετε, να μην αντιδράσουμε? Τα επιχειρήματα είναι πάντα ίδια. Ωραία. Πες μου εσύ τι θα σήμαινε να βγει ο Γκουτιέρες, και αντί να πει είναι λάθος ο πόλεμος, να πει ανοίγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες, επιχειρία μέσω του ΟΗΕ. Και έρχεστε εδώ να μιλήσουμε. Το είπε? Είπε κανείς σταματάτε και ελάτε να μιλήσουμε? Το ελάτε να μιλήσουμε πραγματικά όμως. Αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έχουν την εξουσία και τη θέση να το κάνουν. Γιατί αν έρχεται να το πει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λογικό δεν είναι ότι θα έχει άλλη διάσταση? Αν η Ευρώπη έλεγε δεν δίνουμε όπλα, αποκόπτουμε από το SWIFT την Ρωσία μέχρι η Ρωσία να συζητήσει ισότιμα. Και δεν είμαστε εμείς μέσα και οι Αμερικάνοι, είναι ο ΟΗΕ. Τις συζητήσεις. Θα το δεχόμασταν όλοι? Δηλαδή θέλω να πω και οι δύο πλευρές, ας το πω έτσι, είναι εξίσου ένοχες, με πιο ένοχη την πλευρά η οποία έχει τη δυνατότητα να σταματήσει κάτι και δεν το κάνει. Ενώ τώρα έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα, σταμάτα το. Σκοτώνονται άνθρωποι, 430.000 είναι πρόσφυγες ως τώρα. Και θα σου πω και κάτι ακόμα που έμενα, γιατί μιλάω για εξεψιοναλισμό και αποικιοκρατία. Βγαίνει η BP, η οποία. Πώς ξεπλένονται είναι αυτό? Είναι υπεύθυνη για το πραξικόπημα στο Ιράν το 1950 τόσο με τον Μοσαντέκ, η οποία έστησε πραξικόπημα σε ελεύθερο κράτος, γιατί το κράτος αυτό ήθελε να είναι δικά του τα πετρέλαιά του, να το πούμε με απλά λόγια, και λέει: α, εγώ φεύγω από την Gazprom που είχα μετοχές. Δεν το θέλω το 19,7% μου. Και ξαφνικά η BP είναι μια ηρωική εταιρεία. Είναι καλοί άνθρωποι η BP. Γι' αυτό λέω ότι ξαναγράφεται η ιστορία, γιατί μάλιστα. Βάζουμε καινούργιες αρχές. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και τι παρελθόν έχουν. Η ιστορία αυτό είναι όλο. Και πρέπει να βλέπουμε αν πραγματικά γίνεται προσπάθεια για ειρήνευση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αληθινή προσπάθεια για ειρήνευση. Μάλιστα. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Γεια σου, Λαμπρινή. Αυτή ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Είναι δημοσιογράφος δική μας. Φαντάζομαι ότι όσοι μας ακούτε την διαβάζετε και την ξέρετε. Είναι η πιο εμμυρή μας στα διεθνή. Πριν ξέχασα την Τίνα Μπιτούνη και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μαζί με την Τίνα και τον Πάνο, τον Παπαδομανολάκη, είναι αυτοί που περισσότερο ασχολούνται με την ουκρανική κρίση αυτή τη στιγμή. Αυτοί που έχουν ούτως ή άλλως ένα μόνιμο ενδιαφέρον για τα διεθνή, που είναι πιο εξειδικευμένοι σε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει μονίμως. Και τι θέλετε να κάνουμε, είναι αυτό το επιχείρημα. Γι' αυτό το ρωτάμε και το ξαναρωτάμε. Και το σχολείο της Λαμπρινής νομίζω ήταν πάρα πολύ εύστοχο, ότι δεν έχουμε σοβαρές προσπάθειες ώστε να. Για ειρήνευση. Αυτό πάει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, στον Πούτιν το βλέπουμε με την απειλή για τα πυρηνικά και ότι συνεχίζεται η εισβολή, αλλά και στην Ευρώπη συζητούσαμε για κυρώσεις και πολλοί κόσμοι και στην Ελλάδα και γενικά ζητούσε σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και ξαφνικά περνάμε στην αποστολή αμυντικού υλικού και λες, okay, γιατί? Δηλαδή, οι οικονομικές κυρώσεις είναι όντως σοβαρές. Θα υποφέρει ο Ρωσικός λαός, όχι ολιγάρχες. Οι Ρώσοι ολιγάρχες, σωστά το είπε ο Μπογιόπουλος προς την εκπομπή, 200 ολιγάρχες στηρίζουν τον Πούτιν τώρα και το 40% είναι κατά το όριο της φτώχειας. Δεν θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι ισότιμα σε αφορά από όλο αυτό. Θα είμαστε όλοι χαμένοι. Και από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας.